Diaflofenakin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lutego, minęło południe. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Pożegnanie Romualda Lipki. W Lublinie hołd artyści oddają rodzina, przyjaciele i wierni fani. Właściciel wypożyczalni w Bukowinie Tatrzańskiej odpowie za samowolę budowlaną, usłyszał właśnie zarzut. W Polsce nie ma koronawirusa, potwierdzają to wyniki badań trzeciej tury próbek Polaków, którzy wrócili z chińskiego Wuhan. Utworem Cisza, który rozległ się z balkonu miejskiego ratusza, Lublin żegna Romualda Lipkę. Za godzinę w archikatedrze rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegły piątek kompozytora, współtwórcy Budki Suflera. Nabożeństwo będzie celebrował metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Wcześniej odbędzie się krótki koncert organowy. Romuald Lipko zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Teraz w serwisie pozostałe informacje. Zarzut popełnienia samowoli budowlanej inwestorowi wypożyczalni narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej przedstawiła zakopiańska prokuratura. W poniedziałek z konstrukcji przy górnej stacji wyciągu na Rosińskim Wierchu porwany przez wiatr dach zabił matkę i jej dwie córki. Poszkodowany 16-latek jest w szpitalu. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Śledczy nie wnioskowali o areszt dla niego. Otrzymał dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i musi też zapłacić poręczenie majątkowe. Śledztwo zakopiańskiej prokuratury jest na początkowym etapie i dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci trzech osób. Niewykluczone są kolejne zarzuty, mówi Barbara Bogdanowicz z prokuratury rejonowej w Zakopanem. Nadal będziemy wykonywać czynności procesowe, w tym przede wszystkim teraz badać i powoływać stosownych biegłych, zwłaszcza z zakresu też budownictwa. Po oględzinach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że konstrukcja była prowizoryczna. Naczepa ciężarówki była obłożona deskami, a blaszany dach był przytwierdzony do przyczepy kilkucentymetrowymi wkrętami. Wypożyczalnia działała bez zgody starostwa powiatowego oraz nadzoru budowlanego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Oprócz podejrzanego przesłuchano osoby, które były na miejscu tragedii, a także męża zmarłej. Powołani zostali biegli z zakresu medycyny sądowej. Dziś przeprowadzane są sekcje zwłok trzech ofiar. Po trzeciej turze badań próbek pobranych od 30 osób, które z Chin trafiły do szpitala we Wrocławiu, wiadomo, że w Polsce nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia, które zapewnia, że na bieżąco monitoruje pracę służb w związku z zabezpieczeniem Polaków przed ewentualnym zakażeniem. Polacy, którzy zostali sprowadzeni z Wuhan, są od początku lutego na obserwacji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Nie mają żadnych niepokojących objawów. Ich stan zdrowia jest dobry. List w obronie więźniów politycznych napisała grupa rosyjskich intelektualistów i artystów. Zapewniają, że solidaryzują się z nimi i przypominają, że w każdy piątek będą organizować pikiety. Co napisano w liście, to wie nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Jak podało Radio Swoboda, list do więźniów politycznych podpisało ponad 100 pisarzy, poetów, publicystów i działaczy kultury. Codziennie przekazujemy prawdę o was, o postawionych wam zarzutach i o niezgodnych z prawem wyrokach, można przeczytać w liście. Lider opozycyjnej Partii Narodowej Ilja Jaszyn w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia tłumaczył, że Rosjanie z jednej strony mają dość reżimu, a z drugiej boją się represji. Przeciwko takim nieprawościom należy protestować, a ludzie boją się. Boją się stracić pracę, boją się trafić za kraty na podstawie sfabrykowanych postępowań karnych, a niektórzy obawiają się śmierci, ponieważ na zwolenników opozycji organizowane są napady. Na zaostrzenie represji wobec oponentów Kremla zwracają uwagę organizacje broniące praw człowieka. Szczegółowe opisy prześladowań ze względu politycznych, religijnych i obyczajowych można znaleźć w publikowanych przez te organizacje raportach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według danych Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał w Rosji jest 64 więźniów politycznych, a co najmniej 500 to ofiary represji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całym kraju, możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy i zachodzie może też popadać sam deszcz, a na wybrzeżu lokalnie burze. Na termometrach od 2 do 4 stopni, chłodniej na krańcach południowych do minus 2. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Trójka.

Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zaproponował pan zmiany, które mają chronić między innymi tych, na przykład, którzy nie byli w stanie spłacić pożyczek na poziomie kilku tysięcy. Po czasie wiadomo, że ten dług narastał. W efekcie ludzie tracili mieszkania stanowiące zabezpieczenie pożyczki. Rozumiem, że to może być bulwersujące, zwłaszcza, że intencje często lichwiarzy są jednoznaczne, a mianowicie przejąć mieszkanie. No ale z drugiej strony, jeśli ktoś decyduje się na zabezpieczenie niewielkiej pożyczki mieszkaniem, no to musi się liczyć z następstwami. Wami, prawda? To znaczy nie chodzi tutaj o zabezpieczenie, natomiast chodzi o egzekucję w sytuacji, gdy dług jest niewielki i to absolutnie nie chodzi o hipotekę czy inne rodzaju zabezpieczenie. Chodzi o sytuację, w której mamy właśnie niewielki dług. Często to jest dług pochodzący właśnie z różnego rodzaju pożyczek, działalności lichwiarskiej wręcz, bo to są niewielkie długi, które urastają do gigantycznych rozmiarów wskutek ogromnych kosztów pozaodsetkowych, nieograniczonych w tej chwili, dlatego my proponujemy wprowadzić tu ograniczenia i dla przytaczającej większości Polaków to właśnie dach nad głową jest gwarantem podstawowego bezpieczeństwa i państwo jest zobowiązane dbać o to, te podstawowe potrzeby. Dlatego też za niewielki dług 2-3 tysiące złotych pozbawianie kogoś mieszkania absolutnie nie jest właściwe. Dlatego proponujemy tego typu rozwiązania. Rozumiem, czyli po zmianach wierzyciel będzie mógł, jeśli dobrze rozumiem, złożyć wniosek o bezlicytowanie na przykład lokalu będącego własnością dłużnika, jeśli należność główna, czy też podstawowa, co to jest ważne słowo, stanowi co najmniej równowartość 1/20 wartości tego lokalu. Dobrze rozumiem? Tak jest i to nie ma nic wspólnego z hipoteką. Absolutnie tak. Oczywiście. Wskazałem na to słowo główna należność, podstawowa, czyli ta bez odsetek, które potem narastają? Tak jest, tak, ponieważ bardzo często te koszty pozaodsetkowe, odsetki różnego rodzaju sięgają nawet 1000%. Mamy takie przypadki, że nawet 1000%, czyli z długu 15 tysięcy złotych w jednym przypadku z pożyczki 15-tysięcznej dług urósł do przeszło miliona i to w ciągu roku tylko. Ja to rozumiem, wartość lokalu będzie wynikała zapewne z oszacowania. To oszacowanie będzie wynikiem pracy pewnie biegłego, prawda? Tak jest. Jeden biegły oszacuje tak, inny inaczej, a ta różnica będzie na przykład na granicy tej 1/20. I co wtedy? No tutaj jest kwestia dowodowa oczywiście, także tutaj mamy do czynienia, tak jak w każdym postępowaniu sądowym mamy oszacowanie na podstawie opinii biegłych, także osąd się opiera na pracy biegłych. Przypomnę, że biegli to jest jedna z naszych kolejnych reform, aby ta praca biegłych była rzetelna i tutaj musimy już dać się na rozsądek i rzetelną pracę biegłego. Panie ministrze, czasem dług zabezpieczony, czy też niezabezpieczony, rośnie, no bo RRSO, czyli roczna realna stopa oprocentowania jest na poziomie na przykład 162%, bywa, że więcej. Sponsor, partner na przykład polskich skoczków narciarskich tak ma. Jak to jest możliwe? Często słuchacze mnie pytają, jak to jest możliwe, skoro ponoć mamy ograniczenia kosztów i ograniczenia dotyczące oprocentowania pożyczek? Niestety te ograniczenia są tylko na papierze w tej chwili i one mogą być w najróżniejszy sposób obchodzone przez marże, prowizje, opłaty dodatkowe, na przykład koszty ubezpieczenia, dlatego w rzeczywistości sięgają one kilkuset, a nawet kilku tysięcy procent. I tu jest ten problem z obchodzeniem obecnych bardzo słabych ograniczeń ustawowych. Pomyślałem, że może ukształtować się taka praktyka w przyszłości, że pożyczki będą dawane tylko w przypadku, jeśli ich wysokość przekracza tę 1/20 wartości nieruchomości. No, po to, by kredytodawca czuł się bezpieczny, czuł się zabezpieczony. Nie ma takiego ryzyka, absolutnie. Także pożyczki były, są i będą. Ludzie potrzebują pożyczek, często do pierwszego. Są różne sytuacje losowe, choroba, leki, czy inne potrzeby, choćby, nie wiem, wyjazd na wakacje, więc nie ma tego ograniczenia, że nagle zostaną odcięci ludzie od pożyczek i to ograniczenie 20-krotności będzie stanowiło jakiś tam próg. Nie, nie, absolutnie nie. To jest gwarancja ochrony przed utratą mieszkania, czyli podstawowego warunku dla egzystencji człowieka. No dach nad głową jest jednym z fundamentalnych kwestii, która należy się każdemu człowiekowi i tutaj absolutnie niewielki dług nie może być podstawą do wyrzucenia kogoś na bruk. Druga sprawa. Zamierza pan zapanować nad handlem długami. Działa ten rynek od lat, jak wiemy. Firmy windykacyjne za często symboliczną złotówkę skupują te wierzytelności od banków, spółdzielni, różnych podmiotów. Potem No, profesjonalnie nękając, starają się dług odzyskać, czasem doliczając swoje marże, przy czym działają by tak, nie mając często tytułu prawnego. Widzi pan w tym coś złego? Tutaj rzeczywiście mamy ustawę o komornikach, to jest jakby jeden element zmian w systemie i ta ustawa już przynosi pierwsze efekty. Skargi na komorników zmalały o przeszło 20%, a zarazem od właśnie około 20% wzrosła skuteczność komorników. To jest, przypomnę, reforma sprzed 2 lat. Natomiast dopełnieniem tej reformy jest kwestia właśnie związana z szeroko rozumianą windykacją, ponieważ dzisiaj nie ma żadnych reguł dotyczących obrotu wierzytelnościami, zwłaszcza na właśnie na masową skalę. I tutaj bardzo często ci egzekutorzy wchodzą w buty komorników, zawłaszczają egzekucje i tutaj rzeczywiście dochodzi do sytuacji, w których działania zmierzające do licytowania mieszkania podejmowane są przez podmioty, które zupełnie nie mają żadnego wniosku. Są do tego nieuprawnione. A może wprowadzić taką zasadę, że egzekucja w wykonaniu na przykład windykatora jest możliwa tylko z tytułem prawnym, czyli prawomocnym wyrokiem. Zwłaszcza, że od niedawna, jeśli dobrze pamiętam, sądy mają obowiązek sprawdzania, czy zobowiązanie na przykład nie jest przedawnione. Tak, i właśnie analizujemy sytuację w innych krajach, jak to wygląda, bo są tutaj pewne ograniczenia i dla obywateli analizujemy sytuację w innych systemach prawnych, że jakie są środki zabezpieczające przed tego typu sytuacją, gdzie rzeczywiście podejmowane są działania egzekucyjne przez podmiot, który na niespłaconej pożyczce nic nie stracił, poza tymi przysłowiowymi kilkoma groszami przeznaczonymi na zakup właśnie wierzytelności. Powstaje taki swoisty lichwiarski ciąg, na którym kilka podmiotów zyskuje, a traci jedynie ten, kto na przykład pożyczył 500 zł, a ma do spłaty kilka tysięcy złotych. No i trzeci punkt pana planu, mianowicie ministerstwo chciałoby również rozszerzyć obowiązki komorników. Kiedy o tym przeczytałem, a w dzienniku Gazecie Prawnej, to przyznam, że chyba nie zrozumiałem, bo cóż to znaczy, że na przykład mieliby weryfikować zasadność prowadzonej egzekucji? Czy aby na pewno komornik jest od oceny, na przykład nakazu zapłaty? Podam Państwu jeden z przykładów. Jestem posłem z Rzeszowa i znam 3 przypadki, kiedy zarzuty karne mają lichwiarze. Sprawa jest prowadzona już na etapie postępowania sądowego, a jest dokonywana egzekucja wobec ofiar tego procederu lichwiarskiego, tak? Mhm. Czyli z jednej strony mamy oskarżonych, jeszcze nie wiemy, czy skazanych oczywiście, ale sprawa jest bardzo zaawansowana przed sądem karnym, a z drugiej strony ludzie, ofiary, ci, którzy pożyczyli te kilka złotych u lichwiarzy, są wyrzucani na bruk, więc to jest niesprawiedliwe. I dlatego komornicy, którzy dzisiaj są tylko takimi notariuszami, którzy zatwierdzają i dochodzą do tych wierzytelności, w jakimś sensie powinni być obciążenie taką klauzulą sumienia, żeby w jakiś sposób weryfikować. Ciężko. To, czy nie kryje się niesprawiedliwość. Ja to rozumiem, domyślam się intencji, ale to boję się, że ciężko będzie by to opisać, bo mamy przecież kodeks postępowania cywilnego, artykuł 804, paragraf 1, no i ten paragraf określa, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności tytułu wykonawczego. Dlatego chcemy sprawdzić, jakie są możliwości również właśnie w innych krajach, może na przykład zawieszenie egzekucji na ten czas. Przecież od jednego postępowania zależy drugie postępowanie. Co z tego, że zostanie lichwiarz skazany, prawda, przez sąd karny, skoro ofiara jego zostanie wyrzucona na bruk w międzyczasie. Dlatego może na przykład zawieszenie takiego postępowania, poczekanie, żeby ustalić winę takiego lichwiarza, a później dopiero egzekować, czy nie, ten dług ewentualny, prawda? Mhm. To jest żadne pocieszenie dla ofiary takiej pożyczki lichwiarskiej, bo ten wyrok wskazujący jest tylko na papierze. Co ona z tego ma, prawda? Dlatego chcemy prowadzić pewne, zastanawiamy się, jak to zrobić, analizujemy sytuację, sprawdzamy w innych krajach, jakie są zabezpieczenia przed tego typu sytuacją, bo teraz w świetle prawa rzeczywiście można człowieka wyrzucić na bruk za niesłuszny dług, za dług nielegalny, tak? Bo pożyczka lichwiarska jest pożyczką nieważną i co więcej, człowiek zostanie, ten lichwiarz zostanie skazany w ostateczności, czyli proszę zwrócić uwagę, wyrzucamy kogoś w świetle prawa na bruk w sytuacji, gdy być może jego oprawca zostanie za chwilę skazany. Tego nie wiemy. Profesor Marcin Warchoł, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, wiceminister sprawiedliwości, jest państwa gościem. Panie ministrze, wrócimy, jeśli pan pozwoli, na krótko jeszcze raz do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Oczywiście, kłaniam się. 19 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy prawa dłużników powinny być lepiej państwa zdaniem chronione? Czekam na listy, czekam na telefony, polecam stronę internetową. Pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan minister w swojej wypowiedzi nie wspomniał o jeszcze jednym ważnym aspekcie tematu ochrony dłużników, to znaczy bardzo często spotykaną w obrocie praktyką działania tak zwanych lichwiarzy jest stosowanie instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, które w skrócie polega na tym, że w chwili udzielania pożyczki na zabezpieczenie jej spłaty dochodzi do przeniesienia własności danej nieruchomości przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy. Później są stosowane różne zabiegi, często na granicy prawa, często z pogwałceniem przepisów prawa, które zmierzają do wykazania tego, że świadczenie nie zostało spełnione przez pożyczkobiorcę, wskutek czego taka osoba już na stałe zostaje właścicielem, a co gorsze, uruchamia dalszy obrót taką przejętą nieruchomością i sprzedaje tą nieruchomość przykładowo osobie, która jest chroniona rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. I uniemożliwia to ostatecznie odzyskanie takiej nieruchomości, nawet w przypadku uznania, że dana pożyczka została udzielona z naruszeniem przepisów prawa, a pożyczkodawca dopuścił się przestępstwa. I to jest problem, z którym ani organy ścigania w tej chwili, ani pożyczkobiorcy, czyli ofiary tego typu podmiotów nie potrafią sobie poradzić. Pozdrawiam, panie Macieju, dziękuję za telefon. Słuchacz podpisany Niewolnik napisał: ochronę dłużników trzeba zmniejszyć w niektórych aspektach, choćby likwidując instytucję przedawnienia roszczeń, bo dług trzeba płacić. Długi trzeba płacić, a nie migać się. W niektórych jednak aspektach natomiast zwiększyć, zwłaszcza względem urzędów skarbowych oraz w przypadku zasądzonych spłat fikcyjnych długów. Pan Piotr z nami. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, witam. Dzień dobry, słucham. Tak. Proszę pana, ja odwrócę całego tego tematu, jak tutaj również przedmówcy, którzy byli przede mną. Ja może bym panu tutaj, że tak powiem, podrzucił swój własny przykład i tu bym przestrzegał ludzi, a temat jest naprawdę poważny, bo dług długiem, ja rozumiem tutaj, że jeżeli ktoś mówi, że dług należy spłacać, i to jest jakby temat, ta kwestia tego tematu jest bezdyskusyjna. Ale wychodzą kwestie takie, które to jest po prostu, jak się tworzy długi, bo to jest bardzo poważny problem, jak w Polsce można po prostu wytworzyć długi. Ja na przykład powiem panu szybciutko swój przykład. Firma z jednej strony, która zniknęła z rynku z dnia na dzień, nie oszukała w niej wielu ludzi na dużo pieniędzy, to tam jest nieważne, potrafiła zrobić coś takiego, że skierowała do sądu pozwy i proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, że w tych pozwach były dokumenty opiewające za mycie pojazdu na kwotę 48 tysięcy złotych za jeden pojazd. I tutaj proszę dobrze usłyszałem, że tak wyceniono umycie pojazdu, tak? Proszę pana, bardzo dobrze pan słyszał i powtórzę to jeszcze raz. Aha. 48 tysięcy złotych za umycie jednego pojazdu. Panie Piotrze, a na jakim etapie, już kończąc, bo wielu słuchaczy czeka, na jakim etapie jest w tej chwili ta sprawa? Proszę pana, na takim etapie, że z tego powodu straciłem dom, proszę pana. Pan Zenon napisał: ludzie muszą wiedzieć, że mogą się bronić, muszą wiedzieć, do kogo się udać. Jeśli jest się bezczynnym, to walec każdego rozjedzie. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Chciałbym też się włączyć do dyskusji. Oczywiście jestem za tym, żeby prawa dłużników były bardziej chronione, ale oczywiście w miarę rozsądku, żeby to była logiczna ochrona. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, bo rzeczywiście rozwiązania prawne są bardzo ważne, ale ja mam takie trochę wrażenie, że to są rozwiązania połowiczne i są to rozwiązania takie, które przede wszystkim mają na celu chronić lobby bankowe. Dam prosty przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zostanie mi skradziony dowód osobisty i na ten dowód osobisty zostanie przez przestępcę wzięty na moje nazwisko, na mój PESEL kredyt. Biegły sądowy określa, że nie jest to mój podpis, a mimo wszystko mam ten kredyt spłacać. Dlaczego nie jest pociągnięty do odpowiedzialności urzędnik bankowy, który popełnia błąd i nie chroni pieniędzy banku. Przecież to on wręcza pieniądze i to on powinien zadbać o to, by mieć pewność, że pieniądze zostały wręczone do odpowiedniej osoby. Weryfikować dokumenty. Pan Szymon napisał, a kto zabezpieczy wierzyciela? Dość ochrony dla nierzetelnych dłużników. Ludzie świadomie zaciągają po kilkanaście różnych zobowiązań w różnych bankach, firmach, co w sumie dużą kwotę. Później nie ma jak z tych środków odzyskać, bo te osoby twierdzą, że oczywiście nic nie mają. 7 trójek na początku 22. Czy prawa dłużników powinny być lepiej chronione? Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pana. Cieszę się, że znowu mi się udało dzwonić. Już kiedyś rozmawialiśmy. Aha. Ja jestem adwokatem i przysłuchuję się pana dzisiejszej tych wypowiedziom naszych słuchaczy. Mhm. Od niedawna jadę samochodem i muszę państwu powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o przepisy, które my na dzień dzisiejszy mamy, one są skonstruowane w sposób pełny i są skonstruowane w sposób naprawdę dobry. Te wszystkie przykłady, które mówią padają nasi słuchacze, to są bardzo gdyby jednostkowe zdarzenia. Tych zdarzeń, tych spraw są na dzień dzisiejszy miliony w skali kraju i oczywiście zawsze zdarzają się przypadki, gdzie ktoś popełni błąd, oczywiście ktoś kogoś oszuka. Niestety ludzie też w Polsce po prostu nie dbają o własne bezpieczeństwo, nie zabezpieczają się, podpisują te umowy zupełnie bez jakiejkolwiek analizy. Ja często pytam moich klientów, czemu pan taką umowę podpisał? Niekorzystną dla siebie. No bo mi taką umowę dano. No wie pan, to często jest też taki nacisk drugiej strony, bo Ja się z tym zgadzam. Ja czasami pytam na przykład w banku, a dlaczego to jest taka umowa, chciałbym negocjować, na co pani mówi, no nie, proszę pana, to jest nasza standardowa umowa. Taką mają wszyscy. I tym bardziej powinien pan ją negocjować, bo ma pan takie uprawnienie. Jasne. Problem polega na tym, że pani w banku, która tak twierdzi, jest osobą niekompetentną, bo po prostu wprowadza pana w błąd. No ale bo jest nieprawdą, że nie może pan negocjować umowy w banku. To ja wiem i pan wie, panie mecenasie, tak. Tyle tylko, że pani w banku po pierwsze nie jest upoważniona do prowadzenia takich negocjacji, bo ma tak zwane procedury. Po drugie, ma w pamięci takie zastrzeżenie, że jeżeli ja się nie zgodzę, no to nie otrzymam usługi albo pieniędzy. Zgadzam się, natomiast ja wrócę cały czas do tego, o czym zaczął pan rozmawiać na samym początku, kwestii ochrony dłużnika. Mm. I tego, o czym wypowiadał się, nie wiem, tylko mniemam, że jakiś urzędnik z ministerstwa, Wysoki urzędnik z ministerstwa, bo to był wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. O, dziękuję. Teraz już poznaję po głosie. W początku nie słyszałem. Natomiast sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o wprowadzenie tej odpowiedzialności komorników za możliwość gdyby tutaj oceniania, czy dany tytuł wykonawczy jest prawidłowy, czy też nie. No proszę państwa, jednak mimo wszystko tego typu instytucja wprowadziłaby bardzo duże zamieszanie, bo mielibyśmy super sąd w tym momencie komornika, który dodatkowo ocenia. Orzeczenie sądu. Zgoda, dlatego panie mecenasie, przepraszam, że kończę, do tego wątku jeszcze wrócimy w rozmowie z panią Moniką Janus z Krajowej Rady Komorniczej, to już za kilka minut, tymczasem 28 minut po południu. Michał Sokołowski, radca prawny, Stowarzyszenie Dłużnik Ma Prawo. Naszym zdaniem są możliwości, gdzie ewentualnie można by tą ochronę zwiększyć. Mówimy tutaj o rozwiązaniach w tym zakresie, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie podmioty handlujące wierzytelnościami, skupujące długi, nie doprowadzały do sytuacji, gdzie dwie firmy są w posiadaniu tego samego długu. Wynika to z faktu, że banki, które mają ogrom tych spraw, często nie nadążają z dystrybucją tych wierzytelności i bywa, że doprowadzają do sytuacji, gdzie jedna wierzytelność sprzedana jest do kilku podmiotów, a dłużnik, który ma kilka takich spraw, później niestety nie dojdzie już do pierwotnego wierzyciela, nie ustali już, kto tak naprawdę jest właścicielem tego długu i w konsekwencji dochodzi do sytuacji, gdzie sprawa trafia do sądu, później do komornika i kiedy dłużnik niestety spłaca wierzytelność do kilka podmiotów, ten sam dług. Pan Mariusz ma pomysł, mianowicie firma kupująca dług może dochodzić długu zgodnie z wartością jego zakupu, który nie może przekroczyć wartości nominalnej długu wobec pierwotnego wierzyciela. No jest to jakiś pomysł. Pan Roland, krótko proszę, panie Rolandzie, witam. Halo? Dzień dobry, skrzypce Roland. Jestem asesorem komorniczym i nie sposób zgodzić się z tym, co mówił pan wiceminister Warchoł na temat zmiany przepisów i tej klauzuli sumienia komorników. Mamy artykuł 804, który... Wspomniałem, tak. Tak, który zdecydowanie wypełnia ten temat. Pan mecenas przed chwilą również poparł to, ponieważ teraz kto weźmie odpowiedzialność za to, że komornik nie wyegzekwuje danego długu, a okaże się, że nie wiem, ten lichwiarz został uniewinniony, ponieważ dał pożyczkę legalnie. Problem teraz jest. Komornik będzie odpowiadał? Rozwiązanie trudne. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się. Sam kiedyś pracowałem w firmie, która udzielała pożyczek takich pozabankowych z Białegostoku i na tym momencie jest w restrukturyzacji, ale do celu. W jaki sposób było organizowane, że tak powiem, zwiększanie długu klienta prawie o 100%. Nakłanianie go, że jeśli nie spłaca swojego długu, powiedzmy tutaj strzelę 8 tysięcy złotych, po restrukturyzacji zmieniamy mu kwotę na mniejszą ratę, ale on ma do spłaty już 16 tysięcy, bez żadnych dokumentów potwierdzających dochód. To jest jawne złodziejstwo. Nigdy nikt się tym nie zdają, więc przestrzegam wszystkich przed taką praktyką. Pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, ja chciałem tylko poruszyć rolę sądów w ogóle w tych kwestiach. Bardzo często jest tak, że sędziowie nawet takich podstawowych rzeczy, jak na przykład wyliczanie odsetek, nie potrafią tego po prostu przeprowadzić. Już nie mówię na nadzorze bieżącej działalności komorników. Miałem takie niestety doświadczenie, gdzie kwota wzrosła tylko przez odsetki, które teoretycznie są ustalane ustawowo, więc nie powinno być tutaj żadnej jakby dyskusji, ale niestety są różne metody liczenia tych odsetek od różnych tych kwot przekazywanych. Natomiast no jest oczywiście narzędzie pod nazwą na przykład powództwo przeciwegzekucyjne, ale to dobrze by było, gdyby któryś z słuchaczy zadzwonił i powiedział o swoich doświadczeniach w tym względzie. 29 minut do 13. Doktor Przemysław Barbich, Związek Banków Polskich. Sektor bankowy z pewnym zaniepokojeniem patrzy na informacje płynące ze strony polityków dotyczące zakazu egzekucji z nieruchomości. Co prawda problem ten w zasadzie nie dotyczy, albo w minimalnym stopniu dotyczy sektora bankowego. Rozumiemy tutaj, że w głównej mierze chodzić tutaj może o firmy sektora finansowego niebankowe. Natomiast należy zwrócić jednak uwagę, że gdyby zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania wchodziły w życie, to niestety w sposób istotny pogorszałyby one już i tak niską skuteczność egzekucji, z którą mamy w tej chwili do czynienia. No i to, co bardzo ważne z punktu widzenia sektora bankowego, przyjęcie tego typu rozwiązań, czyli takiego zakazu egzekucji z nieruchomości albo ograniczenia tej egzekucji z nieruchomości, odcinałoby to od kredytowania osoby, których jedynym majątkiem pozostaje mieszkanie. A musimy pamiętać o tym, że w wypadku pożyczek o większej wartości właśnie zabezpieczenie na nieruchomości jest swego rodzaju gwarancją tego, że dług będzie spłacony. Już w tej chwili jest tak, że banki bardzo rzadko sięgają po egzekucje z nieruchomości przy niewielkich kwotach, ale groźba tego, że mogą sięgnąć do takiej egzekucji, bardzo mobilizuje dłużników. I żeby nie pozostać tutaj gołosłownie, proszę zwrócić uwagę na fakt, że kredyty hipoteczne pozostają najlepiej spłacanymi kredytami spośród wszystkich kredytów udzielanych przez sektor bankowy. 28 minut do 13. Pani Monika Janus jest moim gościem. Krajowa Rada Komornicza. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Pan minister Marcin Warchoł uważa, że komornik jako funkcjonariusz publiczny, a pamiętamy, że rzeczywiście komornicy cieszą się takim statusem, powinien mieć oczy otwarte na ludzką krzywdę. Pani zdaniem ma? Tak naprawdę nie ma jeszcze projektu ustawowego tego zapisu. Krajowa Rada Komornicza nie odnosiła się do tego. To jest na etapie ustaleń międzyresortowych czy wewnątrzresortowych. Tak. Natomiast no to zaburzy sposób funkcjonowania, wydaje się, że to może zaburzyć sposób funkcjonowania egzekucji. Dotychczas ten wspominany wielokrotnie przez pana redaktora i przez kolegę asesora artykuł 804, gdzie komornik, który stanowi, gdzie komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagania wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, czyli tym dokumentem sądowym, wyrokiem sądu, może spowodować to, że stosując klauzulę sumienia, no, wkraczamy w kompetencje sądu orzekającego. Dla nas, dla komorników, organów powołanych do wykonywania orzeczeń sądowych, przepisy proceduralne powinny być jasne i nie może być zbyt wielu dowolności. Te dowolności mogą kończyć się niestety patologicznymi sytuacjami. Krótko mówiąc, bo niektórzy rzeczywiście nazywają to klauzulą sumienia dla komorników, branie pod uwagę głosu swojego sumienia może być bardzo ryzykowne, czy tak? No, w kwestii odpowiedzialności, czy dyscyplinarnej, dotychczas pracując jako rzecznik prasowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, spotkałam się przynajmniej z dwiema sytuacjami, gdzie komornik chciał zastosować klauzulę sumienia, odmówił wszczęcia egzekucji, eksmisji w jednym przypadku. No niestety skończyło się to postępowaniem dyscyplinarnym. Komornik jest od tego, żeby wykonywać wyroki sądowe. Natomiast jeżeli przepis będzie skonstruowany jasno, będzie jakby odnosił się do wszystkich aspektów, w tym też do odpowiedzialności komornika za taką, a nie inną decyzję, no to my jako funkcjonariusze publiczni będziemy go stosować. Natomiast muszą być zasady jasno określone. Na tym etapie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, pracując około ponad 15 lat jako komornik sądowy, że mogłabym odmówić. Ale komornicy mają oczywiście sumienie. Często są bardzo sprawnymi, bardzo dobrymi prawnikami. Z drugiej strony jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy to od ust sobie odejmują, bo ruszyło kogoś sumienie, prawda? To nie chodzi o to. Nie, to jest służba, to nie jest biznes. Tutaj w ogóle kwestie finansowe zrzuciłabym na dalszy plan. Tu bardziej mi chodzi o kwestię odpowiedzialności i czy to nie byłoby zbyt ryzykowne dla wierzyciela. Tutaj ja najbardziej mi się obawiała odpowiedzialności. To nie jest też tak, że komornik, prawda, jest narzędziem w ręku wierzyciela i rozumiem, robi to, co mówi komornik. Sugeruje ja każdą eksmisję, każdą trudną egzekucję pamiętam i przeżywam. I to nie jest tak, że my tego jakby nie siedzi to w nas. No, ale... Tylko muszą być jasno zastosowane procedury, kiedy możemy odmówić i powołać się na tą klauzulę sumienia. Na tym etapie, no, tak jak mówię, nie mogliśmy się jeszcze odnieść do przepisu, no bo nie ma, on jeszcze nie ma konkretnego przepisu. Jasne, jesteśmy powiedzmy na etapie takich konsultacji społecznych. Nawet chyba nawet jest jeszcze przed konsultacjami społecznymi. Bardzo umownych, konsultacji społecznych radiowych, określmy, trójkowych. No dobrze, no ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy komornik wie albo podejrzewa, że jest pewnym takim instrumentem nieprawości, tak to ładnie nazwę, że egzekucja, którą prowadzi, jest efektem nieprawidłowych zabiegów. To co może zrobić? Tak naprawdę w tej chwili sąd może zawiesić postępowanie. Sąd ma takie narzędzia, że może jeszcze powoływać się na A czy komornik jest władny, aby taki wniosek do sądu składać? Wierzyciel jest władny. Komornik nie. Natomiast ma obowiązek pouczyć wierzyciela. Komornik znaczy wierzyciel czy dłużnik, w tym przypadku dłużnik, nie wierzyciel, przepraszam tutaj. Przejęzyczyłam się, komornik natomiast ma obowiązek pouczyć dłużnika. Komornik ma obowiązek... Prokurator, zdarzały się też przypadki, że prokurator wstępował. Prokurator przecież też może występować w postępowaniu cywilnym w imieniu dłużników. Prokuratorzy składają taki wniosek do sądu i czytając właśnie uzasadnienie projektu tego antylichwiarskiego, projektu numer 3600, tam też w projekcie są wskazane orzeczenia sądowe i są wskazane przypadki, kiedy reagował prokurator. Rozmawiamy nie pierwszy raz. Pamiętam rozmowy dotyczące różnych krzywdzących działań komorników wobec zadłużonych. Tych przypadków troszeczkę było. Wywoływały takie bardzo skrajne, emocjonalne często reakcje. W tej chwili dużo jest skarg do Rady na działania komornicze. W tej chwili mniej jest zasadnych skarg na działania komornicze, czy Krajowej Rady Komorniczej, do Izb Komorniczych. Skargi oczywiście są, skargi zawsze będą, bo postępowanie egzekucyjne to jest postępowanie pomiędzy dwoma stronami, jest eskalacja konfliktu, ludzie czasami nie wykorzystują środków prawnych, skarżąc już się tak tylko wykorzystując tą skargę na działania komornika, natomiast tych skarg jest zdecydowanie mniej zasadnych. A co z tymi skargami dzieje się? Jaki jest odsetek takich, które uznawane są za zasadne? Znaczy, skargi... Wywołują następstwa? Tak, oczywiście. Rada Izby Komorniczej może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, może skierować również sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Mamy już od około 3 lat rzecznika dyscyplinarnego, który takie sprawy prowadzi. Przy Krajowej Radzie Komorniczej działa rzecznik i 3 zastępców. No i oczywiście takich skarg, takich postępowań przed rzecznikiem jest dużo. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A Monika Janus, Krajowa Rada Komornicza, jest Państwa gościem. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sonda i pytanie, czy prawa dłużników powinny być lepiej chronione. Pani Stanisławie, halo? Witam pięknie. Witam pana. Chcę powiedzieć dziś coś, co jeszcze w naszej audycji dotąd nie padło, a powinno moim zdaniem. A jest to taka arcymądrość naszych ojców i praojców. A w skrócie to tak można powiedzieć. Dobry zwyczaj nie pożyczaj. Tak to w skrócie brzmi. No i wtedy tych problemów, o których dzisiaj mówimy, absolutnie by nie było. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani rzecznik komorników aż zbudziła mój ten podziw, bo oni są biedni i ten, tylko tak się zastanawiam i pewnie nie jestem sam. Ilu komorników poniosło odpowiedzialność finansową za złe wykonywanie swojej pracy? To jest jedno. Poza tym, jeżeli pani mówi, że to jest służba, no to robi się pewne rzeczy nieodpłatnie. Więc proszę wyobrazić sobie sytuację, że tatuś alimenciarz płaca 50 zł, a do dziecka trafia 24 zł, bo resztę to są koszty komornicze. Pan Janusz. Stoi na głowie, dziękuję. Pozdrawiam pana Janusz. Panie Januszu, halo? Kłaniam się, panie Kubo. Witam. No, panie Kubo, powinni być chronieni nie tylko dłużnicy, bo nie zawsze dłużnik jest ściągany przez komornika. Ja z żoną byliśmy ścigani przez komornika. Niezasadne to było. Pomimo wyroku sądowego, elektronicznego wyroku sądowego w Lublinie, odwołaliśmy się do sądu okręgowego. Sąd okręgowy unieważnił ten wyrok, oddalił ten wyrok. Pomimo wszystko komornik pieniądze, proszę pana, nam zabrał i przekazał niby jakiejś firmie windykacyjnej i nie mogli niego, proszę pana, tych pieniędzy otrzymać, pomimo PiS i wszystkich wezwań. Dopiero wzięcie porządnego adwokata spowodowało to, właściwe pismo, właściwe odwołanie się, że te pieniądze są nawet po jakimś zjawiem półtora roku zwrócone. Ale co były nerwy, no nie powiem moim zdaniem. Wyobrażam sobie, może po prostu pan od tego wyroku słynnego sądu elektronicznego w Lublinie odwołał się by nieskutecznie. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Dzwonię z Trójmiasta. Mam takie szybciutko, bardzo szybciutko dwa przykłady. Prowadziłem z żoną od 20 paru lat firmę. Przez 5 lat mieliśmy przyjemność, albo i nieprzyjemność, zaopatrywać dużą sieć handlową w całej Polsce. Zostaliśmy przez nich oszukani. Nieistotne, nasza wina, frajerstwo i tak dalej. Natomiast problem polega na tym. W momencie, gdy zerwaliśmy z nimi współpracę, na naszym koncie firmowym wydawało się około 13 tysięcy złotych. Zaległość wobec Urzędu Skarbowego była około 7 tysięcy i wobec jednego z dostawców 7 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, że nie mogliśmy zapłacić tego podatku wobec Urzędu Skarbowego, ponieważ nastąpił tak zwany zbieg czynności komorniczych. Ani komornik od firmy, której byliśmy, nie mógł wziąć pieniążków, ani skarbówka nie mogła wziąć pieniążków. Wyjaśniliśmy to w banku, wyjaśniliśmy to w Urzędzie Skarbowym. Z tego co pamiętam, skarbówka ma chyba pierwszeństwo. Ma pierwszeństwo, tak, natomiast przecież zbieg czynności komorniczych nikt ich nie może, dopóki komornicy się między sobą nie dogadają. Tak. A sprawa była dość kuriozalna, ponieważ sumaryczne zadłużenie było około 14 tysięcy, a na koncie było około 13 tysięcy, więc dług de facto praktycznie żaden. Natomiast sprawa trwała 2 tysiące, narastały odsetki, koszty wszelkiego rodzaju. I proszę sobie wyobrazić, to jest najbardziej kuriozalna rzecz, której ja do dzisiaj nie rozumiem. Okazało się, że któryś komornik z którymś się dogadał i z tych 13 tysięcy, 5 tysięcy złoty zabrał sobie komornik za tak zwane poszukiwanie majątku dłużnika. Nie bardzo wiem, bo my byliśmy cały czas w tym samym miejscu, więc nie bardzo wiem, czego on poszukiwał, bo byliśmy w tym miejscu. 18 minut do 13 kończymy, przepraszam. Wiele telefonów dzisiaj, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przypomnę tylko pytanie, czy prawa dłużników powinny być lepiej chronione? Tak, oczywiście. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Skoki narciarskie mają partnera pożyczkowego, który oferuje 178% RSO. I chodzi mi o to, że ta firma jest przez to uwiarygodniana przez skoki narciarskie i przez to, zwróciłem, panie Piotrze, na to uwagę. Przyznam, że jestem troszkę zdziwiony, że Polskiemu Związkowi Narciarskiemu to nie przeszkadza. Tak, wizerunkowo. O to chodzi od lat. Ja z tego powodu stwierdziłem, że nie będę oglądał skoków. Właśnie z powodu takiego, przecież ci ludzie pójdą w ciemno po tą pożyczkę, a to jest gwóźdź do trumny tak naprawdę, taka kwota procentowania. No, może ktoś wyszedł z założenia, że pekunia non olet. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Witam. Witam pana. Ta sprawa dłużników i komorników bardzo mnie dotyka. Ja jestem w takiej sytuacji, że jestem ścigany za dług, który miałby wynikać z niepłacenia alimentów mojej byłej żonie. Problem polega na tym, że mam trójkę dzieci. Zostały przyznane alimenty na trójkę dzieci, z tym, że jeden syn uciekł od matki i mieszka ze mną. Od 2 lat mieszka ze mną i jest na moim utrzymaniu. I w ramach alimentów na również tego syna jest prowadzona procedura licytacji mojego domu. To jest licytacja domu w imię. Panie Tadeuszu, a próbował pan zmienić ten obowiązek alimentacyjny w związku z sytuacją? Oczywiście. Złożyłem do sądu wniosek i ten wniosek od roku jest nierozpatrywany przez sąd, a sąd wysyła pisma do komornika, żeby przyspieszyć procedurę licytacji domu. Siedem trójek. Sąd patologiczny we Wrocławiu, podkreślam, sąd Wrocław-Fabryczna, który domaga się licytacji domu w ramach licytacji na rzecz alimentów. Ta informacja już do nas dotarła. Pozdrawiam, dziękuję. Siedem trójek, na początku 22, za kwadrans 13, Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Moim zdaniem w Polsce prawa dłużników w ogóle nie są chronione. Są chronione aż nadto prawa wierzycieli, ale dłużników w ogóle, ponieważ przeciwko sobie dłużnik ma taki organ jak egzekucję komorniczą, komornika, specjalistę sądowego od prowadzenia egzekucji, który potrafi za 6 tysięcy długów zlicytować mieszkanie w kamienicy 110 metrów warte no około 200 tysięcy złotych. To nie jest pojedynczy przypadek. Z całą pewnością słuchacze potwierdzą takie zjawiska, że na przykład rolnik ma licytowane 10 hektarów ziemi za dług kilkunastu tysięczny. I to wcale nie dług powstały z jego winy, tylko na przykład po dostawie zbóż, płodów rolnych, ten, który kupił, mu nie zapłacił, a już przychodzi komornik, ponieważ od wszczętej egzekucji, niezależnie czy już licytowanej czy nie, komornik pobiera stosowną opłatę egzekucyjną. Także stajemy się czasami dłużnikiem bez jakby własnej winy. Pan Dariusz, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień Szanowny dobry. Panie Kubo. Panie Dariuszu, bliżej mikrofonu troszeczkę, słucham tak. Pana. Odrobinę podsumuję, bo kończy się audycja. Tak. I wychodzi to, co zwykle, że jak zwykle wszystkiemu winna jest niestety mafia, ale adwokacka. Tylko z tego powodu, że adwokatów jest w Polsce za mało, trudno się do nich dopchać i to po prostu drodzy. Dlaczego w Hiszpanii może być 10 razy więcej adwokatów na mieszkańca niż w Polsce? Gdyby była dostępność tego adwokata, gdyby ceny adwokatów były przystępne, nie byłoby dyskusji dzisiaj o tym, o czym rozmawiamy. No na pewno ochrona prawna byłaby na innym poziomie. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Kubo, witam słuchaczy. Ja troszeczkę od innej strony chciałem zwrócić uwagę na ten problem, bo jak gdyby jestem bezpośrednio jak gdyby zamieszany w udzielanie pożyczek. Myślałem, że będzie to jakiś dobry pomysł na fajny biznes. I rzeczywiście przez 2-3 lata ci klienci, którym pożyczaliśmy pieniądze, oddawali bez problemu. Natomiast no, w momencie przyszedł taki moment, kiedy zrobiło się o tym głośno, zrobiło się to medialne. No nie jestem w stanie wyegzekwować jak gdyby swoich należności, tak? Zwracam się do sądów, mam wyroki sądów. Przygrywam te sprawy, chodząc po adwokatach. No słyszę, że dzisiaj jest taka moda, bo wielu ludzi zostało pokrzywdzonych. Ja nie odbieram pokrzywdzonych, tak? Ale ja mam dokumenty bankowe, mam inne, bronię się w sądach. Płacę za rozprawy, za apelację. I ja te apelacje przegrywam, mimo tego, że mam wszystkie dokumenty. Rozumiem, że dochodzi... A ci ludzie składają po prostu nieprawdziwe oświadczenia. Rozumiem, tak, że, powoli dochodzi pan do wniosku, że to prawa kredytodawców powinny być bardziej chronione. Pan Mirosław, jeszcze na koniec krótko proszę, panie Mirosławie, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja chciałem powiedzieć panu, jak to się odbywa w zarodku, jak się produkuje dłużników. To banki produkują dłużników, bo na swoim przykładzie, prowadząc firmę transportową, uzyskałem z WBK-u linię kredytową w wysokości 200 tysięcy złotych. Problemy były ze spłatą i tak dalej. Był tytuł natychmiastowej wymagalności, ale później z bankiem doszedłem do porozumienia, tak zwana ugoda i tak dalej. Po 2,5 tysiąca złotych miesięcznie spłacałem regularnie zadłużenie. Spłaciłem połowę tego zadłużenia. Niech pan sobie wyobrazi, że dostałem pismo, że mój dług, mimo to, że był regularnie spłacany, na to mam odpowiednie dokumenty, został sprzedany do firmy GetBack, który był spłacany do firmy GetBack. I mało tego, dwie ostatnie raty, czyli 5 tysięcy złotych, zostały przekazane, bank przekazał firmie GetBack. Coś w tym jest, co pan mówi, bo zauważam takie praktyki w przypadku kart kredytowych, kiedy to banki dzwoniąc bardzo serdecznie namawiają na oczywiście rozszerzenie, powiększenie linii kredytowej. Doktor Krystyna Krzykotowska, Uczelnia Łazarskiego. Z całą pewnością jest to jeden z tematów, który wymaga zmian, bo mamy tyle krzywdzących działań. Na przykład w niektórych krajach są odrębne sądy mieszkaniowe. Właśnie w związku z tym, że mieszkanie i to wszystko, co się wiąże z dachem nad głową jest tak ważne, są wyspecjalizowane, w związku z tym zapadają szybsze i trafniejsze rozstrzygnięcia. Przede wszystkim musi być zakaz eksmisji z powodu biedy. W innych krajach, jak jest bieda, to natychmiast gminy udzielają pomocy organom. I to już nie chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko głównie właśnie o samorządy terytorialne, których obowiązkiem jest to, żeby zapewnić ludziom dach nad głową. To one nie tylko tego nie realizują, ale jeszcze same po prostu przyczyniają się do pogłębienia. Po co kierują do sądów gminy, które powinny pomagać nawet w tych sprawach, gdzie są właściciele prywatni i chcą eksmitować, to w innych państwach gmina przejmuje obowiązek płacenia czynszu na okres przejściowy, bo się bardziej opłaca pomóc w takiej kryzysowej sytuacji rodzinie, niż doprowadzać ją do bezdomności i później z tej bezdomności ją wyprowadzać. To jest kilkakrotnie droższe. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pani Monika Janus, Krajowa Rada Komornicza, ponownie pan minister Marcin Warchoł, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Witam państwa, słyszymy się? Tak, dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, kłaniam się. A słyszę również pana ministra. Na pytanie, proszę państwa, dziś, czy prawa dłużników powinny być lepiej chronione? 65% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 35% odpowiada, że nie ma po prostu takiej potrzeby. Monika Janus, komornik ma obowiązek sprawdzania, czy wyrok, który trafia do kancelarii, nie jest przypadkiem przedawniony? Jeżeli chodzi o kwestię przedawnienia, to od niedawna, tak, oczywiście komornik sprawdza zarówno czy wyrok, czy tytuł wykonawczy nie jest przedawniony w całości, bo inny jest termin przedawnienia całego tytułu, jak i czy nie są przedawnione odsetki. Tutaj ten termin jest krótszy, wynosi 3 lata. Ja pytam nieprzypadkowo, bo wiem, że ten obowiązek... Kiedyś był na zarzut, teraz jest tak, oczywiście z urzędu jest od niedawna, czyli wcześniej były takie pewnie wyroki, które były egzekwowane mimo przedawnienia, prawda? Dlatego, że przedawnienie w polskim prawie było wyłącznie na zarzut i jeżeli dłużnik nie złożył zarzutu przedawnienia, no to sąd oczywiście zasądał przedawniony tytuł wykonawczy, później sprawa mogła trafić do komornika. I były takie sytuacje, oczywiście, z pewnością były. No, ja rozumiem, ale wtedy jakoś nie słyszałem głosów, że ta machina cała działa źle. Trudno mi powiedzieć, czy były głosy, że machina działa źle, czy machina działa dobrze. Były na pewno sprawy powództwa przeciwegzekucyjne, czy nawet w kancelarii. Miałam takie przypadki, że były sprawy oczywiście o to, że dłużnik tutaj podnosił już po wszczęciu egzekucji zarzut przedawnienia, którego wcześniej nie mógł podnieść, ponieważ tytuł mu został niedoręczony, czy doręczony prawidłowo. Także takie przypadki pojedyncze, ale takie przypadki bywały. Pan minister Marcin Warchoł, panie ministrze, kiedy możemy spodziewać się zmian, bo jesteśmy rzeczywiście na etapie, jak słusznie zauważyła pani Monika Janus, konsultacji trójkowych. A co dalej? Tak, to są konsultacje trójkowe, to są analizy u nas w ministerstwie prowadzone prawnoporównawcze, jak to jest w innych krajach, także konsultujemy jeszcze te pomysły. Natomiast odniosę się do tego, o czym pan redaktor wspomniał razem tutaj z panią. Chciałbym przypomnieć, że ponad połowa wierzytelności dochodzonych przez windykatorów była przedawniona. I to są informacje podawane przez media, ta ustawa, która weszła w życie 2 lata temu, właśnie skończyła z tego typu procederem. Mieliśmy do czynienia z przypadek pani, która dostała od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty długu sprzed 17 lat. I co wtedy mówiono? Też atakowano nas za tamtą ustawę, twierdząc, że ona naruszy równowagę gospodarczą i że trzeba też tego typu długi płacić, ponieważ sytuacja dłużnika może się poprawić. W związku z tym możliwość dochodzenia długów przez wiele lat bierze się stąd, że sytuacja ta, jeżeli się zmieni, to będzie mógł spłacać swoją zaległość. Takie argumenty były podnoszone w Sejmie. Ja wtedy występowałem osobiście przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś widzimy, że między bajki można to było włożyć. Żaden system gospodarczy się nie zawalił, a wprowadzono elementarną sprawiedliwość społeczną w takich przypadkach, tak? Tak samo jest z tymi propozycjami. To są tylko propozycje, to są tylko pewne spostrzeżenia wynikające z ilości skarg wpływających do nas, do ministerstwa. Obserwacja problemu. Bardzo dużo ludzi zwraca się, informując o tym właśnie, że toczy się postępowanie karne wobec lichwiarzy, a oni są eksmitowani z mieszkania. I może by właśnie warto było poczekać. Wiele osób właśnie informuje o tego typu nieprawidłowościach i my temu się oczywiście przyglądamy. 6 minut do 13:00. Monika Janus, Krajowa Rada Komornicza. Panie ministrze, korzystając z okazji, bardzo dziękuję, korzystając z okazji jeszcze, jeśli pan pozwoli, bo minuta nam pozostała, 2, nie sposób o to nie zapytać, zwłaszcza, że wszystkie media tym żyją. Co zrobimy? Wszyscy pytają, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a decyzja zbliża się, zawiesi Izbę Dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym. Nie ma możliwości, żeby Trybunał zawiesił Izbę Dyscyplinarną, jako że po pierwsze prawo krajowe, reforma wymiaru sprawiedliwości nie jest w żaden sposób właściwością Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj zresztą Trybunał Sprawiedliwości już raz wydał orzeczenie 19 listopada ubiegłego roku, przypomnę, gdzie powiedział jasno, że nie ma jednego modelu funkcjonowania izb dyscyplinarnych i jednego modelu funkcjonowania rad sądowniczych. Więc nie sądzę, żeby nagle Trybunał zmienił zdanie. Od listopada wyraźnie było wskazane, co więcej, Trybunał powiedział jasno w tamtym orzeczeniu właśnie, że decyzje prezydenta o powołaniu sędziów nie mogą być podważane przez innych sędziów. Rozumiem, a czy nie ma pewnej analogii z tym, co wydarzyło się na jesieni 2018 roku, a mianowicie w październiku Trybunał negatywnie ocenił zmiany dotyczące obniżenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. No, rząd wówczas wycofał się ze zmian, zmienił ustawę o Sądzie Najwyższym. Nie ma takiej analogii, ponieważ Trybunał właśnie 19 listopada już jasno wskazał, że to jest, umył ręce w tej sprawie, powiedział, że to jest waszą sprawą Polski, rozwiązanie kwestii wymiaru sprawiedliwości. I te dwa punkty, o których powiedziałem jasno, nie powiedział, że Izba w żaden sposób, w żadnym punkcie nie zakwestionował Izby Dyscyplinarnej. Co więcej, dał asumpt do tego, żeby w taki czy inny sposób uregulować postępowanie dyscyplinarne. Izba Dyscyplinarna, przypomnę, jest to izba dla sędziów, jest niezwiązana personalnie, a nie organizacyjnie z Sądem Najwyższym, bo nemo iudex in causa sua. Sędzia nie może być sędzią w swojej sprawie i dlatego to powinien być odrębny organ obok funkcjonujący w ramach sądownictwa, niezależny właśnie, żeby te sprawy szybko sądzić. Zresztą praktyka tego dowodzi. Sędzia oskarżony o kradzież pendrive'u przez 1,5 roku cieszył się immunitetem, bo koledzy mu nie byli łaskawi mu go uchylić. Sprawa jego trafiła do Izby Dyscyplinarnej i na jednym terminie został usunięty z zawodu. To pokazuje gigantyczną zmianę stylu pracy Izby Dyscyplinarnej. Rzeczywiście sprawne, szybkie orzekanie. I tutaj o to chodzi. To nie są sprawy urzędowe, to są sprawy zwykłe, prozaiczne. Sędzia prowadziła samochód w stanie nietrzeźwości. Inny sędzia oskarżony o przyjęcie łapówki 200 tysięcy i 4 samochodów od syndyka. To są tego typu sytuacje. Chodzi o to, żeby te czarne owce usuwać z sądownictwa i żeby nie rzucać cienia podejrzeń na ogromną większość ciężko rzetelnie pracujących sędziów, którym też zależy na tym, żeby środowisko się oczyszczało z czarnych owiec. Szybko, sprawnie i skutecznie. Profesor Marcin Warchoł, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, wiceminister sprawiedliwości, był państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Kłaniam się, dziękuję. 3 minuty, niespełna 3 minuty do 13:00. Tyle na dziś. Jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki?